आदरणीय सम्मान के योग्य गुरुजनों और सभी महान भाव मातृशक्ति सबको सादर नमस्ते। मैं करनाल जिला ग्राम दहा से रमेश कुमार आर्य, मेरे को यहाँ पर पहुँचाने के लिए भाई नरेश कुमार आर्य सुंदरनगर, पारिवारिक और जीवन आर्य समाज से संबंधित जुड़ा, 60 वर्ष की आयु, अध्यापन कार्य, यहां आने के पश्चात ये महसूस हुआ कि जिंदगी में बहुत सारी कमियां थी जो हमारे गुरुजनों ने निकाल दी। अब ये जीवन का मोड़ बदल चुका है, जीवन का लक्ष्य निर्धारित हुआ। सभी गुरुजन जो यहां पर कार्य कर रहे हैं, इस शांतिमय भवन के अंदर जो लोग यहां रहते हैं, उनकी मैं दीर्घायु की कामना करता हूं और संसार के उपकार का कार्य जो महर्षि दयानंद जी ने बीड़ा उठाया था और जो अब पथ प्रदर्शक बनकर हमारे आगे आए हैं, उनको मैं सादर नमन करता हूं और भविष्य में इस तरह की कार्रवाई आगे से आगे बढ़ती रहे, हम तन मन धन से आपके साथ हैं। धन्यवाद।